الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بعض السامعين السلام عليكم الحمد لله درود و سلام تو بعد ظاہر بالعالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرمائے زبان نو دل نو دماغ نو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے عزیزان گرامی حسب وعدہ آج دا موضوع پچھلے موضوع دی کڑی یعنی کالجی کفریات کی تفصیل قرآن حکیم فرقان مجید دی پیشین گئی اور حقیقت گئی ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إرشاد فرمایا ایمان والو اگر اہل کتاب دے کسے فریق دی پیروی کرو گے اگر اہل کتاب یہود و نصاریٰ دے کسے گروہ دے پیچھے چلو گے انہاں دی اطاعت کرو گے انہاں دا مشورہ منو گے انہاں دے آکھے لگو گے يردوكم بعد إيمانكم كافرين تانو إيمان تو بعد كافر کر دیں گے. قرآن حکیم دی اس آیت مبارکہ دی روشنی دے اندر پیش کرن لگا ذرا غور فرمانا. اللہ نے پہلو فرما دتا سی ایمان والو اگر کافراں دے مشورے چلو گے کافروں دے آنکھے لگو گے تانو کافر کر دیں گے. قرآن دے اس بیان دی روشنی چون گل کرن لگا غور کرو. پچھلے جماعت المبارک دے اندر تین کفر کالجیاں دے بیان کیتے سن جڑے باقاعدہ کتاباں وچ لکھے پڑھائے جاندے ہیں. اج اگلے جناب انہاں دے کفریات پیش کرن لگا. کتاب دا نام مطالعہ پاکستان نویں تے دسویں دی کتاب ہے. اس کتاب دے 136 صفحے تو لے کے 137-138 تو پڑھن لگا. اقوام پاکستان اور اقوام متحدہ تے عنوان پایا اس نے پاکستان اور اقوام متحدہ. اقوام متحدہ دا پاکستان اودو رکن بنیا سی جدو انگریزاں نے ہندوستان تقسیم کرنے دا منصوبہ بنایا. انہاں نے شرط رکھی سی اصول بنایا سی بھی اسا اس شرط تقسیم کران گے ہندوستان نو کہ ہندوستان بین الاقوامی تمام اداریاں دی رکنیت قبول کرے گا. یعنی انگریز جڑے ادارے بناؤن گے اپنے انہاں دے نال انہوں پورا اتفاق رکھنا پینا ہے. اسی اس شرط دے اوپر تقسیم کر رہے ہیں. اس وقت تو اقوام متحدہ دا رکن بن گیا پاکستان. ہن انہاں نے چارٹ بنایا جڑا میں تفصیلن ایسے ممبر تو سنا چکیا. اس چارٹ دی تفصیلات جڑا انہاں لکھیا اس دے اندر جو کچھ لکھیا ہے کفر تے مبنی ہے. ہر شک دی کفر ہے. اسلام نال دول دا وی اوندا تعلق نہیں. بنائی جو کافراں نے لکھیا جو کافر ہے جڑا دستور کافر تیار کرن گے وہ اسلام تے نہیں ہو سکدا نہ وہ اسلام دے مطابق ہو سکدا. تو انہاں نے اس چارٹ دے اندر جو لکھیا ان دے وچوں چند گلاں مطالعہ پاکستان نویں دسویں دی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ دی لکھی ہوئی صفحہ نمبر 137 اس کتاب دے اس صفحے دے اوتے چوتھے نمبر دے چارٹ دی چوتھے نمبر دی گل جڑی لکھی ہے وہ ہے کہ نسل رنگ زبان یا مذہب کی بنا پر تفریق کو ختم کرنا. کہ مذہب دے فرق بھئی اے عیسائی مذہب ہے اے ہندو مذہب ہے اے سکھ مذہب ہے اے یہودی مذہب ہے اے مذہب اسلام ہے اے جڑے فرق تے تفریق ہے اس نو بالکل ختم کر دینا. تے دودھ پیشاب نو انج رلا دیو کہ سارا پیشاب ہی پیشاب بن جائے. اے اقوام متحدہ دے چارٹ دی ایک دفعہ جیدے نال پاکستان نے پورا اتفاق کر کے تے ان دی رکنیت حاصل کی تی ہے اور پھر اس نو تمام تر صورت دے نال اپنیاں سکول دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے انہوں پڑھیا جاندا ہے پڑھایا جاندا ہے. ایمان نال دسو ہن کہ جے مذہباں دا فرق نہیں رکھنا اسلام عیسائی عیسائی مذہب، اسلام مذہب، یہودی مذہب، سکھ مذہب، سارے مذہب، کوئی مذہب دا فرق نہیں رکھنا، سارے ایک نے. تے جیڑا ہے عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ یار بول دیا کوئی سوچا کرو بھراو، ایک دے چھتی نال تسی منہ چ بول پے دے تے سوچدے نہیں، دے وچ کئی بھرا ہو جا چنگے بیٹھے ہوندے نے جڑے سوچدے نے، انہاں نال میں بڑا خوش ہونا. سوچنا چاہیے نا اپنے بوچھے نوں، ذرا سنبھال کے ذرا بولنا چاہیے کہ کیڑی گل پہ کرنے آ دا. ہاں جی او اس سوچن پے ہوندے نے کہ چشتی کی پیا آندا ہے. میری گل نوں پھر دوبارہ سن لین بھئی، اج تو بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رکھنا، مسلمان قوم اپنا نام نہیں رکھنا، نہ تساں مسلمان کہنا ہے، تہاڈے نکاح شادیاں بغیر اسلام دے نام تو ہو. اگر ہوئیاں تو تساں جڑی رکنیت اختیار کیتی ہے اقوام متحدہ دے دفعہ دی نال اتفاق کر کے تساں اوندی مخالفت کیتی، اور اپنی تعلیم جڑا فرض تساں پڑھن دے جے پڑھاؤن دے جے، اپنی تعلیم دی تساں مخالفت کیتی ہے. لہذا اپنے فرض نو پورا کرو، اج تو بعد مسلمان کہنا قبول ہے؟ سکول قبول ہے تو کفر قبول کیوں؟ اب بولو بولو، فقیر سامنے بیٹھے نقطہ سوال بن کے تہاڈے سر تے سوال بیٹھے، یا سکول چھڈنا پینا یا مسلمانی دا نام چھڈنا پینا. رسول میں تے پہلے کہنا ہوں، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اللہ نے قرآن میں فرمایا سی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. فرمایا ایمان والو، تساں کافراں دے کسے وی ٹولے دے پیچھے چلو گے، انہاں دا مشورہ منو گے، انہاں دی گل منو گے، انہاں دی طاعت کرو گے، تے جردو گمبا دا ایمان تم کافرین، تہاڈے ایمان تو بعد تانوں کافر کر دین گے. قرآن نے گل پہلو فرما دتی. اللہ سونا دے ساری خدائی نوں کیا ویندا سی، اونوں پتا سی ایک وقت آوے گا مسلمان جناب، مسلمان جڑے نے انہاں وچوں کئی منافق جناب تعلیم دے ترقی، تعلیم دے ترقی دے نام دے انگریزاں دے پیچھے چلن گے، انہاں دی گل منن گے، انہاں دے مشورے چلن گے. رب پہلو ہی کہہ دتا جے چلو گے تے کافر ہو مرو گے، کافر ہونا جے قبول جے تے گل کرو. اللہ دے بندیا غور کر، اے جناب جی، انہاں جناب جی انہاں پر صفحہ نمبر 137 تے بارد پڑی بتالیا پاکستان نامی بسری والے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے. ہاں جی، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جناب انہوں آج چھٹی کھلی چھٹی ہوئے گی؟ اگر گل غلط کرا سر کرم کرا دیا گا. اللہ دے بندیا درویش صاف لکھے آئی، آخر مذہب کی تفریق ختم کر دیتی جائے گی، مذہب کا فرق مٹا دیتا جائے گا. جی مذہب کا فرق مٹا دیتا ہے، پھر جناب اس میں جو لکھا گیا نال لکھا اتنے علم یہ طلب کرنا فرض ہے، یہ پڑھنا فرض ہے. معلوم ہوا یہاں لانسیاں نے سوچیا، پڑھیا پڑھایا لکھیا لکھایا کہ جناب جی خود کافر بنو، اور جناب والا مذہبوں کے فرق ختم کر دینا فرض ہے. وہ جڑا مذہبوں میں فرق ختم کر دوں فرض سمجھ لو، وہ ابو جہل نالوں بھی وڈا کافر ہے، ذوالفقارے نالوں بھی وڈا کافر ہے، وہ عبداللہ بن ابی نالوں بھی وڈا کافر ہے، رجیت سنگھ نالوں بھی وڈا کافر ہے. ہاں جی، وہ کوئی حرام دا حرام دے وچ اور کڈو ارت کڈو تو ایک حرام دا بنے گا، ایڈا وڈا حرام دا ہوے گا. معلوم ہوا حرام دے لکھن والے، حرام دے لکھن والے کافر، لکھن والے کافر، لکھاؤ والے کافر، پڑھاؤ والے کافر، پڑھن والے ایک مقدس فرض کے تکمیل ہوتی ہے. یہاں سکول دیا دیواراں تے لکھیا ہوندا ہے، ایک مقدس فرض کے تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نو بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں. ہاں قسمت نو بشر تسا ضرور بدل لو، کیویں؟ جنہاں دی قسمت صحابہ نال لکھی سی تسا انہاں دی قسمت نو ابو جہل نال بدل دے دے. ہاں جی جنہوں نے مسلمانوں کی سفر لکھا جی تسا انہوں نے بدل کے سکھان یہودیاں لکھ دے دے قسمت نوے بشر جنتیاں نو جہنمی بنا دو بڑی قسمت بدل رہے دے ہاں جی غیرت مند نو بغیرت بنا دو بڑی قسمت بدل لے دے لکھ والا تاری قسمت بدل کر لوتے تے بدلاؤ والوں کے اتنے اللہ دیا بندے درویش توجہ کر جناب تیری اکھ کھلے تینوں پتا لگے کفر کتے ہی تو ٹکر جو گئی ہے تینوں پتا ہی کوئی دنیا کتنے وسدی آ پی ہاں جی ساری قوم کا یہ حال ہے جیسے مداری دور وجہ ہے یہ دور کھڑکان کے اتنے کٹھے آنے والی قوم کو کی پتا دنیا کتنے پی جاتی ہے ہاں جی جناب جی یہاں انہوں مولوی سوراں دیا گلان سنیا جنہ سورا ہی یاد کی جنہ مولویاں نے اپنے دین کا پتا نہیں اپنے گھر کی کا پتا کو نہیں اپنی بڑھی کا پتا کو نہیں اپنی تھی کا پتا کو نہیں ہاں جی وہ مولوی کی دین اسلام بیان کرے گا ہاں جی وہ مول میں حیران ہونا حیرت ہوتی اس قوم نو ہاں جی جنہوں پوچھو جناب مولوی یہو جا کی بیان کرے جا جا کے خود قوم نو پوچھے ہاں جی دسو کی موضوع بیان کرنا ہے میں کہ مولوی جی ایویں لوگوں کو پوچھنا کی موضوع بیان کرنا ہے اسی طرح ہی کوئی بندہ بیمار آیا پھر مینوں پتا نہیں جا گیا ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہاں بڑے عرصے کا بیمار ہاں کوئی دوائی علاج کرو تو ڈاکٹر آ کے ہاں جی دسو کہڑی دوائی چاہیے جی تک نہیں بچا تھی لوگوں کو پوچھنا جی اس جناب بدو قوم کو پوچھتے جی دسو جی کی موضوع ہونا چاہیے یہاں کی پتا سانو کہڑی بماری لگی ہے یہ شوگر بھی مریض ہو کے پھر بوریاں چینی بھی سوال کرے گی یہ گڑ منگے گی مٹھیاں گلا منگے گی نہ یہاں کا پتی کھول دے دشمن یہاں دے اکھان دے اتنے ایمان دے اتنے پتی بنتا ہی پیا ہاں جی ایڈی وڈی پتی آتا پیا تفریح کو پھر میں سوال کرنا حکومت پاکستان تو اور دسو عالمو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا جائے اسلامی کیوں رکھا جائے نام اسلامی لفظ کیوں لا دتا جی ہاں جی یہ آدھے نے منافع کتوں ہو گچو ہو رضور فرما نے مینو کافر کا خطرہ نہیں مینو جناب جی چیٹے کھلن کھلا مومن کا خطرہ نہیں مینو خطرہ منافع کا ہے جنہیں بچوں کفر کرنا ہے پر اتوں اسلام کا نام لینا ہے جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے ہاں جی بت سجدہ کرنے والا بھی اسلام کا دعویٰ کیا کرتا ہے ایسی عجیب گل اللہ دیا بندہ آئے اے لکھیا تفریق کرنا مذہب دی تفریق نو ختم کر دو مذہب دے فرق نو ختم کر دو جی مسلمان کا دے نال ہوے گا جی مذہب دا فرق نہیں رہنا پھر مسلمان کا دا ہوے گا دیکھ لیجیے اصلیت ایماندار دسو یہ تعلیم فرض ہوئی کہ کفر ہوئی لکھ لت انہوں نے جڑے آنے نے پھر جلاب جی آ کے حضور سرکار دے صحابہ کرام جگے بدر قیدی ہو گئے تو حضور نے فرمایا یہاں حضور کافر قیدی ہو گئے تو حضور نے فرمایا انہیں کافروں کو تم مسلمانوں کو لکھنا سکھا دو میں کیا مردودا قیدی ہوئے پہ سنگڑا میں جکڑے نے حضور فرما رہے نے جکڑے انہوں پھڑ کے قید کر کے اور اتوں نگرانی کملی والے مستفا کر رہے ہیں اور اگوں کون بیٹھ ہے کون نے صحابہ جنہوں نے بارے میرے حضرت صاحب مثال دیتی ہے اتے صحابہ وہ سن جہے انجن سن تو لکھان دبے چھکرے کھچ کے لے جاتے سن فرمایا اج کا ماسٹر پروفیسر ہے آپ چھکرا بچارا وہ تو جدھر جائے نام مراد خود انہوں نے پیچھے لگ پہ پیچھوں چلا سکتا تو صحابہ تو سد کے جاوا حضور دے صحابی تے ایک جسم نے تر گیا لکھان مسلمان کر کے آ گیا دوسری گل یہ ہوئے چھکرے چھکرے چھکرے اور لوگ لے دے خالی کھڑکڑ والے دبے اور پھر نگران مستفا سن اور کافر بننے پے تو ہوں فرق یہ آ نگران بھی تو یہودی تے بننے تھانوں نے وہ نام مراد چھٹے تو تھی سارے بجے پائے جو ہاں جی تو ہو تھی چھکرے تو پھر آکو اور جناب انہوں نے صرف لکھنا اور تسان کفر پہ سکتے جے اے کفر چٹا ننگا لکھیا مذہب دی تفریق کھلو اللہ دے بندے در ویخ لو اگر میں کسی نو سو نکما گوشت کا کھواوا آخری نکمے دے اندر قطرہ زہر دا ملا دیا وہ بچارا فرق لائے گا انہوں گوشت دے سو نکمے فائدہ زہر دا قطرہ ہی کام کر جان دی پوری کتاب دے اندر اسلام دیا گلا لکھیا ہو ایک کفر دی گل لکھی ہوگی جہاں اس نو پڑھے گا وہ راضی ہوئے گا وہ اتفاق رکھے گا پوری کتاب دا اسلام ایک کفر نے ختم کر دینے، ایک کفر نال ہی جاندا رہے گا، کیونکہ کفر بلا ہی ایڈی وڈی ہے۔ 600,000 سال شیطان نے عبادت کی تھی، کنے سال؟ 600,000 سال اکو کفر نے ساری تے پانی پھیر دیتا، ایک کفر نے سارے دے پانی پھیر دیتا۔ جنہ مرضی اسلام دیا گلان لکھیا ہوں، یہودی بےمان نے کی بےمانگی کی تھی، پر یہودیاں دی کی گل کرا، بےمان دے اصل اپنے نے۔ یورپ کی غلامی دے رضا مند ہوا تو، یورپ کی غلامی دے رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ اور آو اللہ دیا بندیا، مسلمان انہوں آخیا جاتا ہی جڑا ساری دنیا روئے زمین بھی انہیں مل جائے، تو جو کر روئے زمین انہیں مل جائے مگر اپنے اسلام دے حرف نہ آن دے، اپنے مذہب دا فرق نہ مٹن دے۔ مسلمان ادو بنتا ہی میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی حضرت جناب مالک رضی اللہ تعالی، توجہ کر، جب جناب والا نبی پاک نہ تو ناراض ہو جائے، حضور نے حکم فرما دیتا انہاں دے گھر والے ان نال سلام دعا نہ لیا جائے، نال ہاتھ نہ ملایا جائے، نال روٹی نہ کھایا جائے، سارے یاراں نوں منع کر دیتا کہ نال جناب والا تساں بہ کے کھانا وی نہیں، نال پینا وی نہیں، نال جناب سلام دعا نہیں لینی۔ ہن جناب والا زمین تنگ ہو گئی، ایک بندہ مدینے وچ ایسا پیا ہے جو نال کوئی بولدا وی نہیں پیا، پر جو کر ہن انہاں حالات دے اندر ہاں جی عیسائیاں نے چٹھی لکھ دتی، تو جو عیسائیاں نے چٹھی لکھ دیتی، اے مالک تم ساڈے کول آ جاؤ، اسی تینوں ادھی بادشاہی دیاں گے، اپنی بچی دا رشتہ دیاں گے، ہجی تم اتنے آ جاؤ، اتنے تیری عزت نہیں ہو رہی، تیرے نال کوئی سلام نہیں پیا لینا، تینوں گھر دے اندر کوئی جناب روٹی کھوا کے جناب ہجی پسند نہیں، راضی نہیں پیا ہوندا، کوئی تینوں پانی دے کے راضی نہیں۔ اور قربان جاواں حضور دے صحابی دی موت، حضور دے صحابی فرمان واپسی جواب لکھا، کہنے لگا ہائے میرے نال کی بن گیا، میرے ایمان دے بارے کفر لالچا پہ کر دے لے۔ فرمان لگے او یاد رکھ لو، اگر ساری روئے زمین مینوں دے گئے، مینوں محمد پاک دے در دے تکے کھانا تے منظور لے، تہاڈا تخت منظور نہیں۔ فرمایا او چلو مینوں تے بادشاہی ساری دے دو، میں نو سرکار دے دروازے دے ٹکے ملتے رہن نا، کوئی مینو سلام بھی نہ کرے، مینو پانی نہ پوچھے، گھر والے چھڈ جان، سارا خیچ قبیلہ چھڈ جائے، پر اینا تے ضرور ہے نا اخوانا تے پھر بھی میں مسلمان ہے تے مسلمان ہی رہاں گا۔ فرمایا مینو اسلام تکے کھاندا بھی قبول آؤ، تکے کھاندے اسلام قبول آؤ، مگر میں تہاڈی بادشاہی نوں لے کے اپنا دین بدل سکدا ہوں، اپنے مذہب دا فرق نہیں مٹا سکدا۔ اللہ دے بندے قربان جاو، اے ایسے انجن جناب جڑے جناب جی ہزاراں لکھاں کروڑاں نوں پچھوں کھچ کے لائے جاؤ، حضور دے صحابہ ورگا ہی بار قربان جائیے، تائیں ارشاد ربانی آمنو کما آمن الناس، فرمایا ایمان انج رکھو جو میرے حضور دے صحابہ نے رکھا ہے، حضور دے یارہ جو ایمان رکھا ہے انج ایمان رکھا ہے۔ توجہ فرمانا دیا بندے آؤ، اکھے ایمان سلامتی ہری گئی منگا پر عشق سلامت کوئی جسمن لگتے حد ایمان مخبری نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی بہو ایمان مدیا بھروئی مسلم عاشق نہ باشد کافر است اقبال کہندے نے مسلم جی عاشق نہیں دے کافر کیونکہ عشق تو نہ پھیرے مکھ نہ پھیرے یار دا پچھا نہ چھڈے عاشق تا بندا ہے تے مومن وی جیڑا چار روپیاں دی جھلکی ویکھ کے یا گورنمنٹ دی نوکری ویکھ کے آکھے مولوی جی کتھوں کھاواں گے ہاں جی میں کیا مسلمان نہیں لگنا ہے جڑا ایک سوال کرنا ہے مڑ کتھوں کھاواں گے اے کافر دا کم ہو سکدا ہے مومن تے اکو ایمان رکھدا جس مولا نے پیدا کیتا ہے جے پیٹ دے اندر سینت روزی تاں سی کملی والے حبیب فرماوندے نے جدوں 40 جدوں بچے دے ساہ پیندا ہے پیٹ دے ماں دے پیٹ دے اندر بچے دے ساہ پیندا ہے اس لیے اللہ فرشتے نو بھیج دیندا ہے ایدہ رزق لکھ دے کنہ کجھ نے کھانے جا کے رکھ دے اور خدا دی قسم تیرے رزق دا بجٹ اسے پاس ہو جاندے جس وقت قربان جائیے تو ماں دے پیٹ دے اندر عمر پھر مسلمانوں کے سوال تے کر میں آکھے کتھوں کھاواں گے او خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے اگر ساری روح زمین تو خوراک مک جاوے مولا تے ایمان رکھن والا تاں وی رکھ دے لے گا ماشاءاللہ بھکھا نہیں رہ سکدا حضور فرماتے ہیں جب دجال لے آنا ہے انہیں آن کے اپنا خدائی دعویٰ کر دینا ہے کہ میں نوں رب منوں دنیا مننی شروع کر دینا تو جڑے جڑے من لین گے جڑے نہیں منن گے او حکم کرے گا آسمان نوں پانی بند کر دے زمین نوں آکھے گا سبزا بند کر دے خدا وحدہ لا شریک دی قسم رسول اللہ دی حدیث ہے حضور نے فرمایا اس ویلے اللہ امتحان لینا ایمان والےاں دا دو دو مہینے جناب آسمان تو پانی نہیں ہوے گا زمین تو کوئی شے نہیں ہوے گی ایسے حالات دے اندر جڑے ایمان والے ہون گے تے ڈٹے رہ اپنے ایمان میں نہیں چھڑن گے کملی والے نے فرمایا انہاں دے واسطے کی میرا رزق رزق کی اللہ بناوے گا وہ آکھن گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جدو اے ذکر رب دا کرن گے نہ دو مہینے بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی ذکر خدا نال ہی رج جان گے رب دی یاد نالی انہاں رج جانے دو دو مہینے انہاں دی خوراک کیونکہ مولا کریم پیدا کرن والا ہاں جی بندہ کھاوے تے نہ رجے پانی پیوے تے نہ رجے استسقاء دی بیماری والا پانی پانی انہیں دریائے دجلے دے کنارے بٹھا دے پانی دریائے چناب دے کنارے بٹھا دے جنہوں جناب بیماری پیاس دی لگ جاندی استسقاء دی بیماری انہوں آنکھ دے دے وہ جنہاں مرضی پانی پی جاوے مگر رج دا جن مولا رجا وے بغیر پیمن تے رج جا وے بہت ساری ایمان دی توجہ فرماؤ دیکھ جناب جی ایسا کی سودا کیتا ہے میں حیران ہوں نہ مولیاں جناب ہاں جی کئی دعوت اسلامی دیا دعوت اسلامی دے مرکز دے اندر شرط لگی ہے دعوت اسلامی دے سادے ساتھیاں دے جناب مرکز دے اندر شرطاں لگیاں نے میٹرک پاس بچی بچہ آوے تاں داخلہ ملے گا ہن تہاڈے سامنے میں کفر بیان نہ وی دسویں دیاں گلاں دے کفر بیان کیا کرنا ہن اینے سمجھ لے مذہبی لوکاں دا شرط رکھ دینا مولیاں دا شرط رکھ دینا کہ جناب میٹرک کر کے آو دے تے تاں پڑھاواں گے دین اسلام سمجھ لے انہاں بے وقوفاں نے شرط لا دتی ہے کہ پہلو کافر ہو کے آوے تے تاں ساں پڑھاواں گے او رب دے بندیو کسے نوں کافر نہ ہون دے نہ پڑھاو ککھ نہ پڑھاو مگر کفر دی شرط نہ لاو گل سمجھی آو ماشاءاللہ اوے تیرے سامنے نے گل توجہ فرماؤ ہن اگے جناب اسے کتاب دے دو چار ایک حوالہ اور پیش کر دینا کنی اہمیت دے نال کفر انہاں چاٹ جڑا بنایا رکنیت جناب رکنیت دا چاٹ جڑا بنایا اس چاٹ دے اوپر سارے کفر لکھے نے مگر اسے کتاب دے صفحہ نمبر 146 دے اوپر لکھیا اقوام متحدہ کے ڈھانچے کا ایک چاٹ بنائیے. ہمارے بچوں سے سوال ہو رہا ہے, ماسٹر کر رہا ہے چارٹ بنا رہا ہے, اندر اقوام متحدہ کے ڈھانچے کا ایک چارٹ بنائیے, سکول میں اقوام متحدہ کا دن منانے کا اہتمام کیا جائے. کیدا دن بولو تو صحیح نظر آ, اقوام متحدہ کا دن منانے کا دن منایا جائے پورے اور آگے لکھ دیں اور اس موقع پر طلبہ کے مابین اقوام متحدہ کے جملہ پہلوؤں پر مباحثے کا اہتمام کرے. طلبہ سے کہا جائے کہ وہ کشمیر اور مسئلہ کشمیر سے متعلق کتب اور اخبارات سے مواد اکٹھا کرے اور ان موضوعات پر تقاریر کرے. طلبہ سے کہا جائے کہ وہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کے جھنڈوں کی تصاویر اکٹھی کرے اور ڈاک کے ٹکٹوں کی البم تیار کرے. جھنڈے بناون جھنڈے اقوام متحدہ دے جھنڈے بناون منڈے اور دن مناؤ. تے میں وہابی سورمے تو پوچھنا اور سپاہ سپاہ رہ دیا پترا اور کھتری نسل میں سوال دا جواب دو ملا دے مصطفیٰ دے نعرے تے تینوں اگ لگ جائے تو سورا اتے پڑھا رہے ہیں جتنے اقوام متحدہ دے بنایا جاتا جتنے یہودیاں کا دن. پر گل یہ انگریز دے گٹر تو پیمن تے سارے متفق ہو جاتے ہیں. انگریز دے گٹر دا پانی بریلوی بھی منہ لا لینا, بھابی بھی منہ لا لینا, شیعہ بھی منہ لا لینا, سپاہ صحابہ بھی منہ لا لینا, پر جب آئے مسجد کی گل سکول اتنے کفر بھی قبول آؤ اتنے مذہب یاد آ جاتا ہے اتنے مذہب بھول جاتا ہے اتنے حرام حلال یاد آ جاتا ہے اتنے حرام حلال بھول جاتا ہے. میں پوچھنا وا سورمیاں تو یہاں سورمیاں تو میں پوچھنا وا دسو وہ سورمے ہو یہ دو رنگی چال کیوں چل دے گے اتنے کیوں سارے فرق مٹا چڑ دے گے اتنے کیوں سارے فرق پا لیں گے. آؤ میں چشتی متاثر نہیں, میں چشتی جانبداری نہیں کرتا, میں حق گل کرنی ہے پاویں اپنے خلاف جائے پاویں اپنے کھ نہ رہے پاویں دوجیا کا کھ نہ رہے حق والے کا یہی فرق بنتا ہے. لا یجرمن لکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اللہ فرماتا ہے ترسد جان کے کسے قوم دی دشمنی میں چاہ کے تے جناب جرم نہ کر بیٹھو جے بے نا انصافی دا جرم نہ کریا جے انصاف دا دامن نہیں چھڈنا تاں دشمن نہیں ہوے تے جڑا فیصلہ حق بندا ہے سنا دے. تو میں نے بھائی حق دی گل کرنی ہے میرا اتنا ہی سوال ہے. اتے بھابی پڑھا رہا ہے تو شیعہ پڑھ رہا ہے تو سارے تو کفر نال بھی اقوام متحدہ کا دن منایا جا رہا ہے. اور پھر مزے کی گل ویکو یہ جہیا سکول دیا کتاباں لکھتے ہیں پروفیسر ہوتے ہوں گئی بھابی جی ہوں گئی بھابی جی پہلو سارے سر سید کا پچھلے جمعے نے سنایا ایک بھابی تو ایک بھابی کریلا تو بھابی کریلا تو تیجا تیجا نم چڑھیا. میں تیجے درجے کا بھابی ہوں معلوم ہوا جا سکلوں کا سب تو پہلا بناؤ والا وہ بھی بھابی سور سی ادھر بھابی سی ادھر نیچری سی ادھر لا مذہب سی وہ اندر کئی چیزاں کٹھیاں ہوئی سن پتا نہیں انہیں پیوں نے کتوں بدل لیا سن. اللہ دے بندے درویش جناب جی اقوام متحدہ کا دن بڑے اہتمام سکولوں کے اندر منایا جا رہا. ہاں جی جناب جی ادھر رسول اللہ کا دن بھی منایا جا رہا سکولوں کے اندر, ادھر میلاد کی بھی چھٹی کر لیں گے اقوام متحدہ کی بھی چھٹی کر لیں گے. اور سمجھ لا یہاں یہودیاں نے کفر اسلام نے رلا جائی کفر اسلام نے مذہب کی تفریح ختم کر دیتی جائے کسی نے نہ چھوڑیا جائے جتنے کوئی لگا لگے ہی رہے تفریح ختم کر دو مذہب کا فرق ختم کر دو. جناب جی اس واسطے انہوں نے جناب اتنے جناب یہو جہ پروگرام بنا توجہ فرمانا دیا بندے ہوں ایک عجیب و غریب حوالہ چوتھ پنجویں نمبر کا کفر کنویں نمبر کا وہ تو ہی بڑا عجیب جہا جی یہ ساری زندگی تے پیو کا جو بھی کچھ سنیا ہوگا پر تالنے والے بھی تیانت کی نظر رکھتے ہیں میں سکول پڑھیا تو کو نہیں گئے، اللہ نے میم اس بلا تو بچا کے رکھا ہے، مگر ویکو لب کے کہنے لیا گیا بی اے عمرانیات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، جہاں نام سانی فقیر رکھا کفرآباد، کی رکھا کفرآباد، اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اوپن کا مطلب سمجھتے ہیں، اوپن کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی مطلب کسی نے پیشاب آیا تو لک بھی لا کے تو سڑک میں بہ جائیں وہ آخر رہنا اوپن، کیا آخر رہنا آخو تو ہوگی بھائی، کوئی کندھ کا اولا نہیں لینا، کوئی چونپڑیاں کا اولا نہیں لینا، کوئی جھاڑیاں میں اولا بھی نہیں لینا، کوئی جناب مطلب لفری نہیں بہن کی لوڑ نہیں، لک بھی لا کے تو سڑک میں بہ جائے تو وہ بن جائے گی اوپن یونیورسٹی، کی بن جائے گی وہ نام اوپن یونیورسٹی، جو لک بھی رڑے میدان پہ لک بھی لا کے بہ جائے اس لیے اوپن یونیورسٹی بن گئی، کی بن گئی اوپن یونیورسٹی کا مطلب یہ آ بھائی بچے کفر دے وچ اسلام دے وچ سارا کچھ ملکوبہ رلا کے چنگا ماجو نے مرکب بنا کے منڈا تیار کرو جنہوں میں نہ کچر کی کچر جڑا نہ کھوتا نہ گھوڑا، نہ اسلامی گھوڑا نہ انگریز کھوتا، وہ جن سے کچر تیار ہوگا ہوں کرو عمرانیات بی اے دی اللہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتاب صفحہ نمبر 378 لکھا کی ہے، آثار یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ طبی تحقیقات کا نتیجہ ایک دن موت کے حتمی خاتمہ کی شکل میں نمودار ہوگا، یہ اردو سیدھے پنجابی میں کر دینا، سمجھ نہیں آئی تم والے فلموں کی اردو سمجھ لینا جو پر چشتی کی اردو نہیں سمجھ جانا، بڑی پیاری پیاری قوم جو فلموں کی اردو فلموں کی نہیں سمجھ لیں گے، یہ لکھے آندہ آثار یہ بتا رہے ہیں، سانو دستا پیا کہ سائنس ترقی کر رہا ہے، دن با دن ایک دن ایسا آ جائے گا کہ سائنس کی وجہ نہ موت دنیا تو ختم ہو جائے گی، بندے مر گئے نہیں بندے مر گئے، ہاں ہاں کیسی ترقی ہے، ایماندار دسو بھی جڑا ہے آخر بندے مر گئے نہیں تو موت دنیا تو مک جانی ہے کافر مسلمان، سادہ ایمان ہے موت آنی ہے، وہ موت میں تو خطری بھی منتے ہیں پر میرے سمجھ نہیں لگی وہ پروفیسر کھتریاں تو نہیں کر دیں کنجر، ویسے اسی بغیر تو کھتری موت نو منتا کتا بھی منتا مگر شکاری کرے تیاری مگر شکاری کرے تیاری بار چلے گیا ہرنا جو چڑیا اسی اڑک ٹہنا تو جو بنیا اس مرنا مگر شکاری ملک الموت مگر شکاری ہرنا جو چڑیا اسی رکھ دینا تو جو جمیا اسی مرنا، خدا دے آدم دے موت تو کوئی بچ سکتا لکھ آدے حیات پی لو مگر موت ایک دن ضرور آنی ہے، بے شکا نے کی پڑھا دیتا ہے تو پوری کتاب وچ ایک گل جو کفر دی ایڈی وڈی بچہ پڑھ کے آوے گا ہن بچہ کیوں نہ کافر ہوے کیوں نہ جنرل بنے کیوں نہ کرنل بنے جنرل کرنل اینے تو بن دے نے جدوں کافر ہو جاندے نے پھر جنرل بن جاندے نے ایں بن دے نہیں میں نے ہن سمجھ لگی آ جب جناب والا ساڈے پولیس افسر کیویں بن دے نے ایں بن دے نہیں ویکھ لا جناب ساڈے پائلٹ کیویں بن دے نے ایں بن دے نہیں انج جناباں دے نے موت موت سانو نہیں آونی میں کیا پترو کنا چیر خار مناو گے لاکھ تانو کافر بنا دے کافر بنا دے کہ موت نہیں ہونی مگر کبھی موت تو بچ سکدے جنرل بھی موت تو بچ سکدا سائنسدان بھی موت تو بچیا اج تی کر دے اساں کسے سور نوں بچدا نہیں ویکھیا بے شک بے شک کنے کھڑے نے ہیں او پٹو صاحب سی او دی کتے جڑی زبان نکلائی ایڈی وڈی زبان پھے لگ کے مر گیا ایک ہور سی کانا دجال جرنل جال تک اونوں اللہ نے راہ وچ ہی چک دتا اونے آکھیا میری زمین ایڈی پا کے آ تیرے ورگا سور راہ دی مر جائے چنگا تھلے آنے ہی نہ پاوے اونوں اتے چک لیا ہے توجہ فرما اللہ دے بندے آئے تو ہن بن جا گیا انشاءاللہ دی واری آئی کھڑی آو بندے خدا دے موت تو کوئی بشر بچ سکدا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ضرور او خدا دے بندے آیا موت تے نہ پیغمبر چھڑ دی موت تے نہ جناب حسین چھڑ دی موت تے نہ حسن چھڑ دی موت تے نہ داتا چھڑ دی اے جڑی دنیا دے اندر تبدیلیاں ضرور آ کرونی او مولا کائنات کل ذات ہی جنوں موت آونی نہیں او حکمات کائنات نے بناون والی جڑی موت تو پا کے آ ہاں جی حیون قیوم ہے ہمیشہ زندہ رہن والا ہی باقی ہر شے نو فنا اس ذات نے رکھی مگر ویکھ لینا کافراں نے کی لکھ دتا پھر لکھ دتا تے نا کی رکھا علامہ اقبال حالانکہ علامہ اقبال اے ہوے کفراں دا قائل نہیں اے ہوے جناب کفر دا قائل اوے بی اے پڑھن والے آ چلے اوے جناب ایم اے پڑھن والے آ چلے اکھ کھول لے پھکی رکھ پیا کھول دے اپریشن پیا کر دے تیری اکھاں دا اے رحمت ہسپتال نہیں ہاں جی رحمت ہسپتال تے اکھاں ضرور بندیاں نہیں مگر ایمان والی اکھاں نہیں کھلدیاں اے محمدی ہسپتال اس ہسپتال دے اندر اپریشن دل والی اکھ دا پیاں گئی ایمان دی اکھاں کھل جان گیاں پتہ لگ جائے گا کفر کی کیا کردا اسلام کی کاندا ہے بڑا تو فرما اللہ دے بندے انہاں ایڈا وڈا کفر کرا دتا جڑا پڑھدا ہی ہن اینوں پڑھن والا نہیں کافر اینوں پڑھاون والا وی ایک چکر دے تھلے کفر نکلدا ہے يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين جو تساں کافر والے مشورے تے لوگے آکھیا منو گے فرمایا کی کر دین گے یردو گم بعد ایمان تم کافرین تہاڈے ایمان تو بعد تانوں کافر کر دین گے کی کر دین گے میں حیران ہوں ایمان نال خدا واہد الا شریک دی قسم کر کے کھانا جاؤ ابو جہل بھی موت نوں مندا سی ابو جہل بھی پر قوم ساڈی کیوں چھتی نال انہاں نوں فن سمجھ بیٹھی اکھے جی او ابو جہل کوئی سائنس کو نہیں سی انہاں کوئی سائنس ہے ہو سکدا ہے سائنس دی وجہ نال بچ جا پر سمجھ لے سمجھ لے جنہ مرضی مضبوط محل تیار کر لے جدے وچ ہوا وی نہ لنگ سکے موت دا فرشتہ اوتھے وی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم اللہ نے فرمایا جڑی موت تو تسی نسدے اونے تانو ضرور ملنا ہے پھر اس گل دے دلیلا دین دی لوڑ کیڑی دلیل تے اس گل دی دتی جائے جڑی اکھاں نے ویکھی ہوے لالا تے ویکھن دے نہ تہاڈے پیو رہے نہ دادے نہ پردادے بابے آدم علیہ السلام تو جو دنیا چلی کوئی شے چھڈی رب نے تیرے والے موت لگی ہوندی ہے پر واقعی صحیح گل ہے اللہ نے ایویں نہیں فرمایا کافراں نوں جانوراں توں وی بدتر ہوندے صدقے جاواں اللہ نے فرمایا جانوراں تو بدتر تے جانوراں تو بدتر نے جانور وی موت تو یقین رکھدا اے اللہ دے بندیا کملی والے فرماوندے نے جدوں قبر دے اندر عذاب ملدا اے بندے نوں عذاب ملدا اے فرشتے ودان ماردے نے گرد ماردے نے فرمایا جنہ انساناں تو سوا ہر شے اس عذاب نوں سندی آ ਮੱਝਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਮਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਬਣ ਗਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀਓ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੌਤ ਯਕੀਨ ਆ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ دنیا بنی ہی چھڈن واسطے آؤ کد لئی ہوں جناب اگے چلیے اور کفر کنے ہو گئے نے بھائی ہوں کتاب دا نام کی ہے آئینہ اردو پائلٹ اردو گرامر اینڈ کمپوزیشن اردو لازمی پرچہ الف با مکمل برائے جماعت نہم و دہم خالد بک ڈپو 40 اردو بازار لاہور اس کتاب دا صفحہ نمبر ادھر دیکھا جی سائنس کے کرشمے بیان ہو رہا ہے کادے ادھر 691 صفحہ ریڈیو و ٹیلی ویژن دور جدید کی حیرت انگیز ایجادات ہیں ہم ریڈیو کے ذریعے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ملک کی خبریں اور ننگی بہن دیگر پروگرام سن سکتے ہیں اور اس طرح ہر قسم کے حالات سے باخبر رہتے ہیں ٹی وی اس سلسلے میں ایک اور حیرت انگیز اضافہ ہے یعنی ہم محض آواز سننے کے بجائے بولنے والے کی تصویر بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں ریڈیو ٹی وی کے بے شمار فائدے ہیں ریڈیو ٹی وی کے بولو نا ایتھے آ گیا جناب اگے پھر فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا ہاں یہ دیکھ پھر فٹ بال میچ پھر جناب جی آ گیا چھویں جماعت دی کتاب اس کی آ سینما ڈش ٹی وی وی سی آر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں پہلے لوگ ان نعمتوں سے محروم تھے اور آج کا انسان ان نعمتوں سے مالا مال ہے یہ تیرا پتر پہ پڑھ دے تو جڑا اے پڑھ کے آگے گا نا پھر اتھے جو کھیل تماشے اور جو کچھ تو کراندے نے تو پتہ ہے جو پڑھاندے نے پڑھدے نے کراندے نے کرواندے نے وہ سارا دا سارا فرض سمجھدے نے کی سمجھدے نے تائیں اتھے لکھا ہوندا ہے بھائی علم حاصل کرنا فرض ہے فرض ہے لہذا سکول آئیے پڑھیے فرض پورا کریے اور او کڑیاں منڈے یونیورسٹیاں چ کٹھے تے کالجاں چ کٹھے تے جناب جی پھر انہاں دیاں گپاں شپاں تے پھر جناب جی انہاں دیاں کتاباں تے جے اندر اے جناب جنسیات دی پڑھائی تے میل جول دے حساب کتاب تے جناب سارا رنگ تنگ تے ڈرامے بازیاں تے ناچ گانے ڈانس وغیرہ سارے پورا ایک جو ماحول بنا کے پیش کیتا جاندا ہے اور سکھایا جاندا ہے ہن او دے بارے سن اونوں فرض تے سمجھنا دور دی گل ہے نا اونوں جائز سمجھن والا کافر ہے کون اعلی حضرت بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان کتاب دا نام رسوم شادی ہاد الناس فی رسوم الاعراس امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس رسالے دے صفحہ نمبر 19 آپ فرما دے لیں عورتان دے ناچ گانے جیوے عام ویاواتے ہوں دے لیں اس طرح دیا محفلہ مردہ عورتان دے بے تکلف میل جو اختلاف فرمایا حرمت ای فاہشہ شلیہ از ضروریات دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا آنکہ ہر کے اورا حلال داند بالقطع والیقین کافر شبر فرمایا اینا چیزوں کی حرمت شراب حرام ہونا ساڑے دین دے کھلن کھلا مسئلہ نچوئے جنہوں ہر بندہ مومن مسلمان جاندہ ہے فرمایا جڑا انہوں حرام نہ سمجھے حلال سمجھے پکا کافر ہے انہا گلہ نو حلال سمجھنے والا تو جڑا فرض سمجھی کھڑا ہوگئے وہ تو فرض سمجھی کھڑے نہیں کڑیاں دے میل ملاوت تمام بے حیائی دے مناظر مظاہر جے کالجاں یونیورسٹیاں پیش کیتے جاتے دے ٹی ویاں ملتے جو کچھ دیکھے جاندے جہاں اینو جہاں سمجھنا ہے انہیں کفر کیتا ہے جہاں اینو فرض سمجھنے وہ ابو جہل نالو بھی بڑا کافر ہے ابو جہل نالو بھی جہاں اینو فرض چا سمجھنا ہے کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے جہاں خدا نے حکم دیتا ہوئے رسول اللہ نے کیتا ہوئے صحابہ نو کرایا ہوئے تو امت نو آکھیا ہو ایمان نال دسو جیڑا بندہ اے آکھے جو ٹی وی تے ہوندا اے مسلمان سن جو ٹی وی تے ہوندا جو سڑکاں تے آندے جاندے کڑی منڈے کردے نے جو پکنک منانے منڈے کڑی کردے نے جو جناب والا سکولاں دے اندر ہوندے اے بے حیائی بے غیرتی اور دیوسی دا سبق جیڑا اے سمجھدا اے کہ مصطفیٰ نے دیتا ہے خدا نے دیتا ہے اور قرآن نے دیتا ہے ایمان نال دسوں نے کدا وڈا کفر کیتا خدا دا قرآن بے حیائی تو روکدا ہے بے حیائی دا سبق نہیں دیندا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیا تالے دو تے اے اندر بے حیائی فرض ہے بے غیرتی فرض کیوں فرض ہے پہن نو کپڑے پوانے حرام نے اور کپڑے لانے فرض نے برخا پانا حرام ہے تے برخا لانا فرض ہے ہر شہ کتابی حوالے نال پیش کر رہے ہیں اور ایک پرسوں دی تازہ خبر ہے اے نوائے وقت اخبار دی کی نوائے وقت اخبار کدن دا ہے بدھ 7 سفر 2 مئی ایسے مہینے دا کی لکھا ہے پاکستانی بچوں کو پڑھائی جانے والی غیر ملکی کتابوں میں اسلام کے منافی اسباق سورج کی پوجا اور خوراک کے لیے سوروں کا شکار کرنے کی کہانیاں قوم ترقی کرن دئیا سور کھان دئیا وہ اسی وہابیاں نال لڑتے ساں بھائی وہابی آندے نے کان کھاؤ آہو وہابیاں نے کتاباں وچ لکھیا ہے جتھے کان نہ کھادا جاندا ہوئے اوتھے کان کھانا سواد ہے اسی لڑدے سا انہاں نال بھی او کان حلال کیتی کھڑے نے تے انگریزی مفتی ساڈے جڑے نے انہاں سوری حلال کر چھڈے پر لکھے سورج کی پوجا سورج نو خدا مننے دیاں کہانیاں پڑھائیاں جا رہیاں نے کنو تہاڈا خدا کیڑا ہے کیوں کوئی ہوا نو بندہ ہاتھ مارنا چاہیے ہے اور جیڑا تیرا تھی پتر فرد پہ پڑھتا علم اندر خدا سورج نو بنائی پڑا تو تلا نو من لیا ایسا کوئی پتھر بھی چاٹی پی ہے نا کھوپڑی ساڈی دے اوپر پر قرآن نے ایک گل کی ہے انہیں آخیا فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین فرمایا محبوبا نصیحت کر ایمان والوں نصیحت فائدہ دے کہ نانو ایمان آلیا نو بے ایمان نو نصیحت کر دی خوتے دے اگے گلکند دی ساری دیاری تعریف کرو گو کھان آلیا نو کی پتا گلکند کی رب آندے جے دے دلت کترا ایمان دے نصیحت سنے گا تے انو نفع ملے گا تے جیڑی نفع نہ ملے نصیحت سمجھ لو ایندا ایمان ہے ٹورج کی پوجا اور خوراک کے لیے سورو کا شکار کرنے کی کہانیاں بلی کو حج کرتے اور پھر دھوکھے سے دوسرے جانوروں کو کھا جانے کا مضمون بھی ہے پھر تصویر دیتی ہیں نا بچ بلی حج کرنے گئی ہے واپسی پگ بن کے چٹے کپڑے حاجیاں والے پا کے آئیے راہ دھوکھے نال شکاریاں جانوروں شکار کیتا سو وہ وکھائی گئی ہے بھی اے مسلمان تے عالم نے نعوذ باللہ من ظالم اے بدھ کا اخبار تساں تے نہیں ویکھنا ہوتا یہو جہاں گلیں تسان کیوں ویکو تسان ویکنیا فلموں دیا گلیں تسان ویکنا جدوں بھی اخبار چکنا تو فٹ ویکنا جناب کتنے ننگی باجی کتنے بیٹھی ہوئی آہو میں تو جڑے ویکیا اخبار جدوں بھی کسے چکیا نا انہیں پہلو فوٹو ننگی ویکھن کی کوشش کیتی یار انہیں سجے کھبے باہر نظر مارنی ہے تو بے خصوص یہو جی گل جی آ جائے گا تو پھر ان جی اکھان پٹی چڑھ جاتی ہے یہ کی لکھا ہونا یہ تو سارے انگریزوں کے خلاف لکھا اِسی جنہوں نے منن دیا انہوں نے خلاف لکھا پیا گل کی پٹی پٹی چڑھ گئی یہ کنوا کفر ہے یہ میں کلا نہیں یہ ہوں نوائے وقت والے بھی احساس ہو گیا ابھی کچھ ہون ضرور دیا ہے یہ ہے حمید نظامی تے مجید نظامی ہیں جی آندے سچ نے میں سوچتا سا کہ یزید حضرت امیر معاویہ دا پتر کیویں بن کے بن گیا حضرت امیر معاویہ صحابی دا پتر یزید نکل کھلوتا ہوں پتا لگا بھی مجید نظامی حمید نظامی صاحب جڑے نے یہ بھی تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی دی نسل نے پتا لگا بھی واقعی یزید حضرت امیر معاویہ دا پتر ہو سکتا اس خواجہ نظام الدین دی نسل جیڑا خواجہ نظام الدین بابا فرید دا خلیفہ ہے فٹے منہ آپ دیا نسلوں کے زمانے دے پلیت بن گئے تے دادیا پردادیا تے دنیا نو غیرت دے سبق سکھائے نے میرے بابا فرید دے دربار تے جا دے ویکھ آپ دی دربار شریف دے نال جتھے آپ دے شہزادیاں دے آپ دی مستورات بیبیاں پاکاں دیاں قبراں نے فقیر نے گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے او قبراں نکرے نے انہاں قبراں دے آسے پاسے پردہ ٹنگیا گیا ہے تاکہ بابا فرید دیاں بیبیاں پاکاں دیاں قبراں دے اوپر ہی غاراں دی نظر نہ جاوے بابا فرید دے اے تاں جا کے بابا نظام الدین اولیاء بنیا ہی مگر ویکھ لے انہاں پاکاں دے وچوں اے پلیت نکل کھلوتے نہیں جنہاں نوں اپنیاں تیاں وی جناب ڈانس کردیاں تے لوکاں دیاں نوں بہا کے تے پھر اے وی سکون دے کارنامے نہیں بابا نظام الدین تے دین دے مدرسے دا پڑھیا سی حضور دے مدرسے دا پڑھیا سی بابے فرید دے مدرسے دا پڑھیا سی اس واسطے انہاں وچ غیرتاں سن قربان جائیے انہاں وچ جناب حیا شرم سن انہاں دیاں بیبیاں پاکاں نوں کبھی غیراں دی ہوا وی نہیں سی لگی تے نہ او ہوا بیبیاں دی ہوا غیراں تک کپڑی سی ہاں جی اے تے نہیں نام مراد ویکھ لیا پلیت جنہاں جناب روزانہ اپنیاں بہناں دیاں جناب فوٹواں ننگیاں لا کے اخبار دے پیش کر کے ٹکر کھان دے نہیں اللہ دے آدم در ویسے بھی سب سکول دے کفرلی او جیڑا جو کچھ اخبارات دے اوتے جڑے تصویراں اوندیاں بندیاں بناندیاں نہیں تے جناب سینما دے اندر جو کچھ ہوندا ہے جڑا انہاں نو جائز سمجھے گا فرض سمجھنا تے دور دی گل ہے جڑا انہاں نو جائز سمجھے گا انہیں کفر کیتا ہے او دائرا اسلام تو خارج ہو گیا ہے ہن میں ملا تو پوچھنا جڑا مبلغ یورپ آ اونوں میں پوچھنا گا بھائی ماناں دا سانے اسی مسلمان کرن نو چلے جنوں پوچھو آندا جی اسلام بڑی تیزی سے یورپ میں پھیل رہا ہے میں کیا کھانا خراب دے پترو اسا تے اتھے کافر ہوندے بیٹھے نے اے ویکھو کنا گنن لگ پنا کنے منڈے کنے پروفیسر کنے کافر کنے گورنمنٹ والے کنے اخباراں والے کافر ہو گئے نے کفر تے جناب ساڈیاں انگلاں تھک جان گیاں گنگے ہاں جی قران نے جو فرما دتا انہاں دے مشورے چلو گے تے کافر ہو جاؤ گے انہاں نے کافر کر دتے ایویں جناب دور بیٹھ کے بڑکا ماری جان دے وی اساں اوتھے انے مسلمان کر لے نے تیلی سے اسلام پھیل رہا او نہیں بے وقوفا اسلام نہیں پھیل رہا اسلام حضرت صدیق اکبر نالو حضرت صدیق اکبر والو حضرت داتا گنج بخش والو حضرت خواجہ معین الدین چشتی موری والو نبی پاک دے دین دا پابند ہو جا دنیا تینوں ویکھ کے کلمہ پڑھی جاوے گی این مسلمان ہوندے او خود مسلمان بنے نے دنیا ویکھ کے کلمہ پڑھی گئی ادھر ویکھ میرے بابا میرے خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ غریب نواز جدوں سرکار اجمیر شریف آئے لے ہندواں کھتریاں دا علاقہ ہے بیبیاں خو پیاں گھیڑ دیاں نے خو چلا کے پانی پرن دیاں نے سرکار گئے فرماؤن لگے بیبی ایک پاسے ہو جاؤ میں خو چلانا انہاں آکھیا بابا تو کمزور جا بڈھا بابا لگنا ہے خو کیویں چلائے گا فرماؤن لگے تسی ہٹ جاؤ بیبیاں ہٹ گئیاں سرکار نے خون نو حکم دتا خون اپنے آپ ہی چلنا شروع ہو گیا پانی باہر آ رہا بڑیاں بھر کے گئیاں جا کے پنڈ وچ دسیا بابا بڈھا جا کمزور جا آیا ہے خون نو حکم کیتا سو خون اپنے آپ ہی چلن لگ پیا ہے پانی اسا بھر کے لیاندا ہے سارے کھتری کٹھے ہو گئے ویکھنا او جڑا وی ویکھے بابے نو کلمہ رسول دا پڑھدا جائے راجے نو پتا لگا راجے نو پتا لگا ایتھے ایک بابا آیا ہے او لوکاں نو ساڈے بندیاں نو مسلمان کری جان رہا ہے آپ نو بلا لیا انہیں کچایا اپنی کچاری وچ جدوں سرکار گیا جنے اوتھے بندے بیٹھے سن ہندو آپ نے جا کے فرمایا میں کدوں آکھیا مسلمان ہوو انج اشارہ کرن فرمایا اے تیرے سامنے بیٹھا میں نو نہیں آکھیا مسلمان ہو او اٹھیا کلمہ پڑھن بیٹھا آپ نے دوجے وال اشارہ کیتا فرمایا اے نو پوچھ کھا میں آکھیا کلمہ پڑھ کوئی اٹھ کے کلمہ پڑھن بیٹھا او جنی کچاری سی ساری مسلمان ہو گئی آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا ارے آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا گورنر کے دو پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا آلہ دیا بندیا اسلام انہاں پاکاں دے نال پھیلے آئی جنہاں نو ویکھیا پاکی مل جاندی سی ویکھیا تکوا مل جاندا سی ویکھیا دنیا اندر دی بدل جاندی سی عمران خان نو ویکھیا جیڑا قطرہ ایمان دا ہوے او وی رڑ جاندا ہے ایمان نال منہ ایڈا جو لتر ہوں گا تو وہ بھی چھڑیا مچھا ہے تو پتہ نہیں لگتا بچے نو چھڑو تو ماں سمجھ کے گھر پا جا آئے اماں عمران اماں یا شورو تو ہم مسلمان کرنا ہے حجی مسلمان کر کے آیا ہے میں کیا ہے چلی جا پترا جنہی بڑی لیا دی سو ان تو اسلام دے کفر بھر کا ہے اے جی کوئی نہ ہے تو وہ شراب پین دی وہ نگی رہن دی وہ سارا کچھ کر دی تو میں کہا جی فرید نالو نائی مسلمان ہوں دیتے چنگا سن آوے انہیں کافر کر دیتے اور آن کفر سن سکول دا بچہ پڑھ کے آوے تو سمجھ دا اے دنیا سب تو آلہ جہان ہے جیدی دنیا سور گئی دنیا ایتھے عیاشی کر گیا وہ بندہ ہے جن نے اگلا جہان اپنا کما رہا ہے وہ بندہ ہی نہیں اے دنیا بن جانتا ہی ڈیفنس آیا نا او جیدے کافر ابو جہل ہوئی ویندے سانے حضرت بلال حبشی جیسے آنا حضرت ابو ہریرہ جیسے غریبا مسکینہ نو تکنا نو نا انہیں اکھنا ہے تو چلے انہیں دنیا اپنی برباد کر لئیے انہیں تو اپنی زندگی تباہ کر لئیے اور موجہ دے ساٹیاں نے دیکھو ایس دنیا چسا کنیاں یاشیاں لستا فولانیاں تاکہ تائیں سر سید احمد خان نے آکھیا جنت آئی نہیں اور ہندے پر فیصلہ پر آیا ایم اے او کالج دا والا پہلو پیش کیتا ہے اور سن لو سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اقبال کہندے نے رہ گئی رسم ادا ارے روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی او امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم شریف امام سکولاں دیاں کتاباں وچ بھی امام غزالی دا ذکر آ پر اینا سورا نے ڈنڈی ماری یا یہودیاں نے نا تو ڈنڈی مرائی یا امام غزالی نے نا سائنس دان پیش کیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سائنس دانا دے 15 کفر لکھے نے بڑے بیمان بڑے بیمان استاد دے بیمان ہوئے شگرد کیوں نہ چتونگڑے نکلا امام نے بایا نا ایس پی ڈی ایس پی ایس سارا محکمہ شتونگڑے نا ہے کیوں استاد دے بڑا ابلیس ہے شگرد کیوں نہ ابلیس نکلا امام نال دسو استاد ہوے نا بابے فرید جیسا تے تا بابا نظام الدین اولیاء نکلن گے نا استاداں دے اثر ہوندے نے استاداں دے رنگ شاگرداں وچ آندے نے تے استاد ایڈے چکر باز جھوٹے دے پتر امام غزالی نے لکھ چھڈیا کہ بڑا سائنس دان سی تے امام غزالی رحمت اللہ علیہ چوڑے فقیر بیٹھا جے مناظرہ کر لو امام غزالی رحمت اللہ علیہ سائنس دانوں دے 15 کفر لکھے نے ایک نہیں 15 کفر المنقذ من الدلال امام غزالی دی تصنیف ہے آپ نے لکھے صرف اس واسطے سی کہ فلسفیاں تے سائنس دانوں دے کفر ظاہر کیتے نے المنقذ من الدلال دے اندر فقیر کو عربی موجود ہے ماشاءاللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے رہے تھے آپ سرکار احیاء العلوم شریف اتحاف سعادت المتقین دے حاشے دلتے صفحہ نمبر 356 کنا جلد نمبر 1 آپ فرماؤں دے رہے وَمَنْ لَا يَعْلَمُ عِظَمَ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَدَوَامَهَا فَهُوَ كَافِرٌ مَسْلُوبُ الْإِيمَانِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَا إِيمَانَ لَهُ وَمَنْ لَا يَعْلَمُ مُزَادَّةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا تَمْعٌ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ فَهُوَ جَاهِلٌ بِشَرَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ بَلْ هُوَ كَافِرٌ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ امام غزالی فرماؤں دنے جڑا ہے نہیں سمجھ دا جڑا ہے یقین نہیں رکھ لا کہ دنیا ادنا ہے آخرت اللہ ہے دنیا آخرت دنیا کٹیا ہے آخرت ودیا ہے دنیا فانی ہے آخرت باقی ایک گندہ جہان ہے اور سونا جہان ہے اس جہان دی سب تو بڑی برائی ہے این دا طلبگار ہر برائی دا مرتکب بن جاتا ہے اور آخرت دا طلبگار ہر نیکی دا مرکز بن جاتا ہے سانو پتہ ہے ولی ہوے ولی بندا ہے جے دنیا تو نفرت ہو جائے آخرت نال پیار ہو جائے ماشاءاللہ تے ولی جدوں دنیا دی نفرت ہوندی ہے آخرت دا پیار ہوندا ہے تے ہر نیکی ولی کول ہوندی ہے سبحان اللہ ویخ لے سکول والے دنیا کے کتے بنتے ہیں ہر برائی یہ کول جمدی ہر برائی جمدی یہاں کے پچھوں یہ جلاب دیتا جائے جلاب تیل جلاب کہڑا ہوتا بھائی جب لوٹے کا جلاب دیتا جائے نا تو خدا دی قسم انہاں دے اندروں برائیاں دیاں لائنا لگ جائے ٹکیاں دی بجائے انہاں دے وچوں برائیاں نکل دیا رہے بغیرتی نکل دی رہے دستی انہاں نوں بغیرتی تے بے حیائی دے لگن انی اندر گند بھریا پیا ہے آپ فرماؤں دے نے جیڑا بندہ اے یقین نہیں رکھدا کہ آخرت حال ہے اور ہمیشہ دی وہ کافر ہے وہ ایمان تو چٹ ہے فرمایا تے جیڑا بندہ اے نہیں جاندا کہ دنیا آخرت دی زد دے دنیا آخرت دی جڑا دنیا دا جنہ ایک طلبگار بنے گا انہا آخرت نو نقصان دے گا جنہ آخرت دا طلبگار بنے گا انہا دنیا نو نقصان دے گا فرمایا جس بندے نو اتنا پتا نہیں لگتا وہ سمجھ جائے کہ نہیں جی دنیا جنہ مرضی رکھو آخرت نو نقصان نہیں ہوتا فرمایا او بندہ جاہل سارے نبیاں دیا شریعتاں تو بلکہ وہ پورے قرآن دا کافر ہے کیونکہ قرآن پورا یہ ہوئی پیا دستا ہے کہ دنیا مک جان دا جہان جے تے گندا جہان جے تے گھٹیا جہان جے یہ صرف ضرورت جوگا رکھیا جے تے اصلی وطن اپنا آخرت نہیں سمجھا جائے اصلی وطن آخرت جدھر نو جانا ہے تو لے جانے آتا ہے تسبیح دے دانے ٹوٹے تاجا ٹوٹیا تے دوڑے نکلتے جان دا ہے میں دن گزرتے جا رہے ہیں پر سکول عجیب سبق پڑھایا جاتا ہے جہاں اندر یہ دسیا جا رہا ہے نعوذ باللہ یہ دنیا آلہ بندہ ہے وہی جدی کوٹھی ہوگی دوجے تو بندہ ہی نہیں تائیوں ساڈا منڈا کوٹھی دے پیچھے پاگل ہو کے تو کوئی شہ نہیں ویکھدا نہیں کسی شہ دا خیال رکھدا سبق جو پڑھ بیٹھا ہے جی سبق پڑھے نا وہ ساڈے سبق پڑھے حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی دے خلیفے کا جنہاں دے دربار دیوا پانی کا بلدا ہوں بس چراغ دہلوی بابا نظام الدین اولیاء دے خلیفے تحفہ نسائے دے اندر لکھتے ہیں فرمایا قیامت دیاں نشانیاں نے شادی قبولا تے نتھو خیرے یہ ہو جائے باہر جڑے جناب لتر کھاندے ہوں سن تے ساری دیہڑی پیرا جتی نہیں سی ہوتی تو جناب مجھا چا چار دے ہوتے سن وہ شہروں میں چاہ کے تے مکان بنا کے دین ویچ کے ایمان ویچ کے پیسہ بنا ہونا انہوں کو پھر بلڈنگ بنا کے تے فخر کریں گے فرمایا اس نے سمجھ لینا قیامت نیڑے ہونی اترے بندے بھکھے ننگے باہر دے شہروں میں چاہ کے اتنے دین ویچن گے ایمان ویچن گے تھی ویچن گے پہن ویچن گے نہیں کسی شہر کی پرواہ کریں گے پھر کوٹھیاں بنا لینی فخر کر گیا ساری کوٹھی ویکو فرمایا سمجھ لینا اس لیے قیامت دی نشانی ہوئی میں کیا چلے ہوئے جھونپڑی تے وچ بندہ حضرت بلال ورگا بیٹھا ہوئے تے ہوئے کوٹھی تے وچ کھوتا جنرل جیسا بیٹھا ہوئے نا تے خدا معافی دے اس کوٹھی تو اے خدا دی قسم ہو چگی چنگی جہد غیرت والی ماں بیٹھی ہوگی چگی چنگی شرم و حیا والی تھی بیٹھی ہوگی وہ چگی چنگی جہد فاطمہ زہرا دا نمونہ بیٹھا ہوگا وہ چگی چنگی جہد اندر قربان جائیے حضرت میاں شیر ربانی جیسا فقیر بیٹھا ہوگا اس چگی تو لکھاں ڈیفنس وار دئیے اس بلکہ اس چگی وچ بہن والے جڑے ٹٹی کرن اس ٹٹی دے تو لکھاں ڈیفنس وار دئیے کیونکہ ڈیفنس وچ کھوتے رہن اتھے بندے رہن کدھر جا رہی ہے دنیا پچھو پرت کے وے سگا نہ جا کج پچھا ویکھ چلے مدینے والوں پیچھے چھڈی جان دے آئے کنڈ پیچھے لے رکھے گئے جیلے جیلے پیچھے دیکھے لو پیچھے صفاں دیاں صفاں دے قطاراں دیاں قطاراں رب دے نال جڑیاں ہو گیاں قطاراں دیاں قطاراں رب نال لگیاں نہیں صفاں دیاں صفاں ولیاں دیاں ہو گیاں جڑے دوواں جہاناں وچ رحمت ہی رحمت نے. لو جی یہ چند کفر دسے نے کنے کناج ہو گئے نے پورے سات ہو گئے کنے ہو گئے نے سات پر ساڈی قوم دا ہاضمہ بڑا ہے تو میں نہ ہوں چمڑا ہوں نا چمڑا ہوں ایک بندے دا چمڑا ہے انہوں سوئی لاؤ نا سوئی یا چونڈی لاؤ تو اچھل دا او دی دھان نکل جانا فریاد نکل جانا یہ سوئی لاؤ پر جے ہاتھی نو سوئی لاؤ تو پھر وہ جو نا کیوں او دا چمڑا شریف بڑا ہی موٹا سور ہوں دا سور دس سالاں دا ہو جائے نا سور دس سال دا اوندا چمڑا اینا ایک ہوندا ہے پکا کہ پکی رفل دی گولی چلاؤ نا تے اتو تلک جاندی ہے وچ نہیں جاندی او بھی تے چمڑا ہی ہے ہن اوتھے سوئی کی کرنا کرنا کچھ او میں نہ ہونا بیلیو اج کل چمڑے ساڈے بڑے موٹے ہو گئے کنے موٹے نے ایویں گناہ صغیرہ کبیرہ دی گل کرو تے ایسا ملنگا ڈکار مارا مولی جی ساڈا سی یہو جہ کئی پیتی پھرنے آ تو کرے بنا بندے کا حال میں بڑا ہونا چاہیے وہ پھر میں نہ ہونا ہاتھی نو جگانا ہوگا تو ہاتھی والا جڑا ہوں نا وہ پھر گرز رکھے ہوں انہیں لوہے کے ایڈی چونج ہوتی ہوں ادھا وچ وڑ جاتا ہے تو ہاتھی سر ہلا تو مینو کچھ ہوا ہے ساری قوم کا ملنگا چمڑا ایڈا موٹا ہو گیا کفر دا گردو میں کفر آخیا جائے کفر نہ کر دے جی آخیا جائے بغیر کی نہ کر دے کنجر کر دے جائے پھر سر ہلا مولوی جی ہوں سانو کافر کئی جان دیا سانو ہوں بغیر بنائی جان دیا میں کہا جی نہیں میں بناؤن دی دیا میں شیشہ بکھاؤں دیا بڑایا تو تمہیں انگریز نے آ میں شیشہ صرف بکھاؤں دیا ویخ لا کی بنایا پیا میں نہیں بنایا میں بنا ہوں تو میرے نال لگنے والے بغیر بن دو سونے رب دے جو صدقہ کملی والے مصطفیٰ دے دربار اقدس دا فقیر دیاں تقریرا سن کے تے کئی غیرت دے جام پی گئے نے غیرت مند بن گئے نے معلوم ہویا فقیر غیر بغیرتی دا سبق نہیں پڑھاندا بغیرت نہیں بلاندا بلکہ غیرت دا سبق دسدا ہے اور جیدے نصیبہ میں غیرت ہوں دیو غیرت مند بن جاندا ہے لو جی اے صرف کفر دسے نے تو میرے کولے اینے صفیاں دے صفے یہ تے کفر نے نال تے میں حالے دسویں نانی تے بی اے انہ دو جماعتاں دیاں کتاباں نو ایویں سرسری نظر نال ویکھیا گہری نظر نال نہیں پڑھیا لے تے تسی انداز لو پہلی جماعت تو لے کے 16 تک کنیاں کتاباں ہون گیاں ہر سال تے ہر جماعت تے کی کچھ پڑھیا ہونا ایک اور موٹا جا کفر بڑی نیوے سچ لکھا ہے مصطفیٰ کمال پاشا عظیم مسلم اس کی عظیم اصلاحات میں سے یہ تھا یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کا قدیم پردہ ختم کر دیا یہ وہ اصلاح ہے یہ وہ تھی تمہیں پتا ہے ترکی دے اندر ترکی دے اندر عورت دوپٹا بھی نہیں لے سکتی جی لگے تو قانونی جرم ہوں اوڈا وڈا کافر سی یہودی سی بڑا وڈا لانتی سی کمال پاشا ان دے بارے لکھیا او دیاں عظیم اصلاحات تے ہن پردے دا حکم کہہ دیتا ہے جڑا پرانا لگا ہوندا سی او اللہ دے قرآن نے دیتا ہے کنے دیتا ہے قرآن شال دے فرماؤں گا یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا ہے میرے غیر دیاں خبریں دین والے محبوبہ کہہ دے اپنی بیٹیاں نو کلے ازواج کا اپنی گھر والیاں نو بنا تے کا اپنی بیٹیاں نو ونے سال مومنین مومنا دی عورتوں نو کہہ دیو کی کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادر اپنے منہ دے چھڈ کے رہ اپنی چادر اپنے منہ دے تے چھڈ کے رہ دوسرے مقام نے فرمایا جڑا وی میرے نبی دی او بیبییاں تولان کے جو وی آ کے منگو من ورا حجاب پردے وچ کھلو کے منگیا جے سامنے نہیں آونا قربان جائیے اللہ دے بندے آ اے جناب جی اسلام دا سبق سی قرآن دا سبق سی ہن دی پردے دا انہاں لکھیا کہ انہیں اصلاح کیتی پردہ مٹا دتا ظالماں نے لکھ دتا دے دے نال مانا اے پڑھیا کہ نعوذ باللہ قرآن فساد دا درس پیا دیندا اے ہن جی تے مصطفی کمال پاشے نے اصلاح دا سبق دتا اے انہیں کپڑے لائے قرآن نے کپڑے پاون دا حکم دتا بیبییاں نوں تے قرآن فسادی بن گیا نعوذ باللہ تے مصطفی کمال پاشا اصلاحی بن گیا تے جڑا قرآن نوں فسادی سمجھدا اے او کبھی مسلمان ہو سکدا نہیں بارہویں دی انگلش نہ ہوے سر لوا دیا کیڑے کیڑے حوالے پیش کرا کیڑے کیڑے حوالے پیش کرا اور میں دعوت فکر دینا انہاں بے ضمیر ملوانیاں نو پیراں نو او بے ضمیرو گدڑ نہ بنو دنیا دے کتے نہ بنو مصطفیٰ دے شیر بنو انگریزی گدڑ نہ بنو دنیا دے گدڑ کتے نہ بنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا جے تساں نے بہروپ روپ سجایا ہے روپ سجایا ہے پھر اندروں باہروں حضور دے نال ہو جاؤ تہاڈیاں اولاداں کفر بن گئیاں نے تسی ستے ہو بلکہ ستے کی ہو جاگ دے تو فتوائے دیندے جی کہ پڑھنا فرض ہے جاؤ میں لاہور شہر وچ بیٹھا کسے جنگل وچ نہیں بیٹھا جاؤ ایتھوں کوئی مائی دلال جائے لاہور دے اندر جنے مفتی نے سارے نوں جا کے دسو چشتی آ کو جاندا ہے آ میری کیسٹ جڑی میں اس جمعے کیتی ہے پچھلے جمعے کیتی ہے جاؤ کیسٹ سناؤ کوئی مولوی پروفیسر کوئی مفتی ڈاکٹر فقیر نوں چیلنج کر دے فقیر ملازم واسطے تیار ہے اگر فقیر نوں ہرا دیں میری ایک گل غلط ثابت کر دیں میرا سر وڈ کے تے کسے چوک دے اندر ٹانک دتا جائے میرا جلالانہ پڑھایا جائے اور اگر سب کچھ صحیح ثابت ہوئے تو پھر اینا ضرور آکھاں گا کہ چھڈ دے اے ہو جائے کفریات نو آجا کملی والے دی غلامی وچ آجا سونے دی غلامی دا صحیح پتہ پا لے مسلمان بن جا ایمان بچا لے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو عمل میں انشاءاللہ العزیز ایک حال کفریات دسے نے تے گناہ نہیں دسے انہاں نے جڑے پڑھائے جاندے جو تے تہاڈا ہن منہ مٹاون واسطے نا اگلے جمعے داتا گنج بخش دا ذکر ہوے کیونکہ میرے داتا دا عرس آ گیا ہے لو انشاءاللہ داتا حضور دا ذکر سنیا جے تے پھر مستی ویکھیا جے کی ہوندی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ